Yoksa, onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu ben uydurdumsa, Allah tarafından bana gelecek hiçbir şeyi benden savamazsınız. O, sizin yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir.